Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Akaid dersimizde İmam Gazali Hazretleri Kelime-i Tevhid'in yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin iman kelimesinin birinci bahsini bitirdikten sonra yani Allah-u Teala'nın tevhidiyle ilgili konuyu bitirdikten sonra ikinci kelimenin manasını beyan ediyor. Tabi burada kelimeden maksat kelamdır. Nahiv kaidesinde demiştim size ve kilmetün biha kelamun kaddüem diye geçiyor. Yani kelime lafzıyla kelam kastedilir. Bazı kere yani. Burada da öyledir. Mesela kelime-i tevhid, tevhid kelimesi diyoruz ama işte la ilahe illallah Muhammedun Resulullah orada Muhammedun mübteda Resulullah haber. Yani o kendi arasında mübteda haberden dolayı kelam oluyor, cümle oluyor yani. La ilahe illallah aynı efendim, la ilahe mevcudun mahsup orada falan. Orada la'nın ismi haberi var. İstisnası, müstesnası. Orada başlı başına bir cümle oluyor. Yani kelam oluyor. Dolayısıyla kelime-i tevhid derken, tevhid kelimesi derken burada Allah-u Teala'nın birliğini ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in risaletini onun elçisi olduğunu beyan eden kelam manasındadır. Yani kelime derken çünkü esas itibariyle kelime tek şeye deniyor, isme deniyor, efendim fiile deniyor, harfe deniyor ama tek olduğu zaman. Dolayısıyla buradaki kelimeden maksat kelime-i tevhid, tevhid kelimesi. İşte İmam Gazali de şimdi ne buyuruyor? Manel kelimeti saniyeti, ikinci kelimenin manasına gelince. Yani ikinci kelime derken neyi kastediyor? Muhammedun Resulullah. Muhammedun, Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz kimdir? Resulullah, Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Bu itibarla bu kelimenin manasına gelince diyor. Veyye, bu kelime nedir? Eşşehadetü, şahitlik etmektir. Yani şahitlik etmek demek kabul etmek, kabul ettiğini ikrar etmek, söylemek anlamına geliyor. Kim için? Lirresuli, o Resul için. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi ve peygamberi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için şehadet manası taşıyor. Tanıklık etme, kabul etme, kabul ettiğini ikrar etme, söyleme, beyan etme. Ne ile şahitlik ediyor? Ne hususta yani şehadette bulunuyor? Bir risaleti. Risalet sıfatıyla. Risalet nedir? Elçilik demektir. Resul elçi demektir zaten. Risaletle yani Allah-u Teala'nın elçisi olduğuna dair şehadetten ibarettir. Şimdi bu kelimenin manasına gelince yani Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem elçisidir demek ne demek? Bir defa onun elçiliğini kabul etmek demek. Şimdi kimin elçisidir? Neyle alakalıdır? Bunlara bunun tafsilatına geçiyor. Bugün bu tafsilattan bazı meseleler sizlere okuyacağız. Şimdi kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Efendim, iman kelimesidir. İslam şehadetidir. Ve bir insanın Müslüman olduğunu anlamak için, kabul etmek için bu kelimeyi tevhidi veya kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Bunun aynı manayı mutazammindirler. Bunları söylediğini duyman lazımdır. Kalbini Allah bilir. İnandım inanmadım mı? Münafık mı? Sahtekar mı? Seni mi kandırıyor falan. Bunlar ayrı bir şeydir. Biz kelime-i tevhidi söylemesine bakarız. Bukhari hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Ümürtü en ukatilennâse hatta yeşhedü la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İnsanlar Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed Allah'ın elçisidir deyinceye kadar tabi ilerisi de var ve yukuymus salâ ve tüzzeke namaz, zekat da söyleniyor. O İslam şartlarına taalluk ediyor. Ben insanlarla muharebe etmekle emrolundum diyor. Bu hadis-i şerif sahihtir ve hükümler çıkarılan, istinbat edilen bir hadis-i şeriftir. Bu muharebenin çeşitleri var, türleri var. Adama zorla adam Müslüman edemezsin. O zaman işte cizye ödeme teklif ediyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği üzere. Hatta yu'tul cizyete an yedi. Ve musâhirun Tevbe suresinin ayetinde. Cizyeyi kabul ederse savaş duruyor. Müslüman olmasa da İslam kabul etmese de İslam devletine vergi ödeyecek ki batıl zayıflasın. Hak üstün olsun. Çünkü işte şimdi Amerika'nın, Rusya'nın bu kadar güçlü olmasından bütün dünyanın ne kadar zarar gördüğünü, Afrika'sından Yemen'ine, dünyanın her tarafın inim inim inlediği, bütün insanların mağdur olduğu, çoluk çocuğun zulme uğradığını görüyorsunuz dünyanın ahvalini, değil mi? İşte küfür, şirk böyle köpeksiz köy bulursa yapacakları budur. İşte bir İslam devleti, güçlü bir İslam devleti düzen olsaydı bunlar da ya Müslüman olmayı teklif edecekti ya da cizye, vergi ödemeli. Bunlar da yüklü miktarda cizye alındığını düşün. O zaman İslam devleti güçlü olacaktı. Adaleti tesis ve temin edecekti. Şirk düzenleri ezik olacaktı. Ama şimdi şirk düzenleri baskın çıkıyor. Müslümanlar bütün dünyada eziliyor, büzülüyor, inim inim netiliyor. Çünkü şirkten, batıldan, Yahudiden, Nasara'dan, Hristiyan'dan, Budist'ten bilmem neden neler yapıyorlar. Budistler çok efendim kibar insanlar, nazik insanlar. Zerreyi incitmezler dediğim Budistler, rahipleri Myanmar'ı ne yaptılar? Yaktılar. Bütün Müslümanların evlerini, ocaklarını yaktı. Herkesi öldürdüler, sürdüler, değil mi? İman yok, İslam yok. Allah korkusu yok, bir şey yok. Lan hepsinin dini batıl, batıl, sapık. Bu adamlardan ne medeniyet bekliyorsun, ne adalet bekliyorsun, ne eşitlik bekliyorsun? Yok insan hakları, hayvan hakları. Hülâke kellen âmbelûme dal. Onlar davarlar gibidir, daha da sapıktırlar yol bakımından diyor. Kur'an söylüyor. Şimdi böyle adamlardan hayvan hakları, insan hakları bekliyorsun. İnsan haklarını bırak, davar gibi olan insan hakkını bırak. Hayvan haklarını bahsediyorsun. Hiç hayvanların arasında hayvan hakları diye bir şey olabilir mi? Yani kendilerine Kur'an'ın hayvan dediği adamlar hayvan haklarına bakacak. Yani göstermelik bilmem neler, işte bir kurallar, kaideler, yasalar, anayasalar. İşte yok İsviçre, yok efendim Avrupa Birliği, yok Amerika falan. Canavar ya, canavar. Görmüyor musunuz? Küçücük çocukları efendim peygamberimizin aleyhine konuşmaya zorluyorlar. Çocuk konuşmayınca yanlıştır bu karikatürler, o derginin karikatürleri Fransa'da deyince gece yarısı çocukları alıyorlar ya. Gözaltına götürüyor bilmem ne. İnsanmış bunlar. Onun için kelime-i şehadet getirinceye kadar, yani Müslüman oluncaya kadar ondan sonra ben insanlarla muharebeyle emrolundum. Ama adam kelime-i şehadet getirir, kalbinden şirki gizler, küfrü gizler, inkarı gizler, nifakı gizler. Mehşâbû mâlallah. Hesaplarını Allah görecek. Ben zahire bakarım. Çünkü adam kelime-i şehadet söylüyor. Ben Müslümanım diyor. Ne diyeceksin buna? Sen Müslüman değilsin, kavursun diyecek halin yok. Ancak bunu bozan, mesela bir ayeti inkar etmek gibi bir hadisi inkar etme, hadis tabi mütevatir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten bu mütevatir midir, hasen midir, sahih midir, merfu mudur, mevkuf mudur konuları yok. Mübarek ağzından duyuluyor orada. Yani adam ondan sonra çıkıyor dışarı. Ne konuşuyor bu ya diyor. Ben bunu diyor konuştuğunu kabul etmiyorum. Ebu la ilahe illallah dese ne olur? Bunu sahabeden biri duyarsa, gider Efendimiz'e söylerse. Zaten orada onun kafir olduğu tescillenmiş oluyor. Bunu mahkemeye çıkartmaya gerek yok. Allah ve Resulü'nü inkar edenler, onların buyurduklarını duyurduk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in duyurduklarını inkar edenler azılı kafirlerdir. Onun için kelime-i şehadet imanı bize izhar eden, gösteren en önemli noktadır. İslam'ın merci'i, imanın merci'i yani dönüş noktası bu kelimeye mütevakkıftır. Dolayısıyla bunları söylemek, ikrar etmek, efendim, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu İslam. İslam'la iman aynı şey. Yani Maturidi'ye göre özellikle aynı şey. Ama sen bunu söyleyen bir adamın Müslüman olduğuna şahitlik ediyorsun. Fakat bunların manasına itikat etmek, yani bu iki kelimenin, yani iki cümlenin, yani kelime-i tevhidin daha doğrusu manasına inanmak. Yani Allah-u Teala'dan başka işte ibadeti hak eden yok. Çünkü yaratan yok, yaşatan yok, kanun koyacak yok, şeriat vaz edecek yok, hüküm tayin edecek yok, helal halam beyan edecek yok. Yani bu la ilahe illallah manası çok geniştir. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah yok dedikten sonra sen efendim Allah faizi haram etmiş ama faizsiz ekonomi düzelmiyor şeklinde. Dolayısıyla ben Allah'ın bu hükmüne itiraz ediyorum. Yeni dünya düzeninde bu gerekli falan. Bunu diyen adam kafir olur. Çünkü Allah'tan başka ilah yok kelimesinin içerisindeki mana nedir? Ondan başka yaratan yok, yaşatan yok. Tamam. Kanun vaz eden de yok. Hak üzere kanun ve hüküm, helal haram hüküm belirleme yetkisi Allah'tan başkasında yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun tebliğcisidir yani. Şari'u Teala hüküm vaz etmekte efendim tek yetkili merci Allah-u Teala'dır. Ama sen şimdi dersen ki efendim şu andaki yürürlükteki şu kanun işte yok İsviçre'den alınmış, yok İtalya'dan alınmış bilmem nereden. Evet. Bu Allah'ın şu hükmüne muhaliftir ama burada Allah isabet etmemiştir. Burada efendim falan gavurunda kanun yapma yetkisi var ya ben de o yetkiyi kullanıyorum falan filan. Allah haram dediğine helal demiş oluyorsun. Ama ne var? Dersen ki ben Allah'tan başka yetkili tanımıyorum. Hüküm Allah'a aittir. İnil hükmü illa lillah. Bu da ayet. Hüküm verme yetkisi ancak Allah'a aittir. Onun için fallahu yahkumu la muakkime li hukmi. Hüküm ancak Allah verir. Kimse de ardını arayamaz. Peşini takip edip de onu iptal edemez. Nasıl ki istediğin canını alıyor, genç öldürüyor, sağlamı öldürüyor, zengini öldürüyor, ağayı öldürüyor, paşa öldürüyor, reisi cumhur öldürüyor. Kim ne diyebilir? Yani nasıl ki o hükümde ölüm fermanında kimse itiraz edemiyor. Diğerlerine de itiraz edilemez ama imtihan olsun diye işte ipini uzun bırakmış yani bakalım. Nereye kadar otlanacaksın diye. Git bakalım nereye kadar. Nasıl olsa ayağından bağlı. Benden kaçıp beni aciz bırakacak, ölümden kurtulacak, mahşere çıkmayacak bir gücün yok. Mevla buna göre efendim sana biraz yetki veriyor. Sen de bu yetkiyle kendine bir güç vehmediyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun. Efendim Allah'tan başka yetkili var zannediyorsun. Ama dersen ki ben Allah'tan başka yetkiliye inanmıyorum. Fakat bu düzen, bu çark böyle gidiyor. Bizim de bunu aşacak, tersine çevirecek gücümüz yok. Gücümüz olmadığından biz de bunun içinde yoğruluyoruz. Yani ben şahsen faiz almıyorum, vermiyorum. Ben bu işe bulaşmıyorum. Veya bir sebeple bulaştım. Allah affetsin, haram olduğuna inanıyorum. Bunlar adamı dinden çıkarmaz. Ama sen dersen ki ya Allah şimdi Kur'an'ın 1400 sene evvel, 1500 sene evvel, 1400 küsur sene işte 50 sene evvel yani buyrulan bir hükmünün yani şimdi zamanı mı ya bu zamanda böyle şeyler ne konuşuyorsun hocam? Biz de Müslümanız falan. Sen Müslüman değilsin. Sen Müslüman değilsin. Ne kadar kelime-i şehadet diye getirsen bozdun onu. Niçin? La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok dediğin vakit ondan başka yaratan, yaşatan kanun vaz eden, ubudiyeti kulluk yapılmasını, ibadet olunmasını hak eden yok diyorsun. Ondan sonra 1400 sene evvel Allah'ın gönderdiğiyle şimdi amel edilir mi? Bu elfaz-ı küfürdür, insanı kafir eder. Ama ya şeriat döneminde değiliz, bugünkü şartlarda bu düzende bu haramlar serbest edilmiş, biz de ister istemez düştük içine falan, Allah kurtarsın, Allah affetsin falan, o zaman bu yaptığın amelden dolayı, günahtan dolayı ehl-i sünnet seni tekfir etmez, kafir saymaz. Ama sen Allah'ın yetkisini reddediyorsan veyahut Allah'ın yanlış yaptığını, bu döneme göre, bu zamana göre bir din göndermediğini, İslamiyet'in bu zamana uygun olmadığını söylüyorsan, tabii ki bunun kelime-i şehadet getirmesinden, kelime-i tevhid okumasından dolayı Müslüman diyecek halimiz yok. O bozuyor, naksediyor. Kendi kendine çelişkili zaten. Ben ona nasıl Müslüman diyebilirim? Allah'ın kafir dediğine. Ve kulüne nü'minü bir bazı ve ne kuru bir bazı. Kur'an söylüyor. Bazısına inanırız, bazısına inkar ederiz. İşimize geleni alırız, gelmeyeni atarız. Ne bu? Taşlı pirinç mi verdiler sana? Ayıkla diye. Bu Allah'ın Kur'an'ı, ayetleri. Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri. Sen burada ne yetkin var da efendim şuna inanır, şuna inanmam ayrım yapıyorsun. Ulâkehumül kâfirûne hakka. Bunlar katıksız. Hiç su götürmez. Gerçek manada kafirlerdir diyor. Kur'an böyle söylüyor. Sen bir ayeti bile bu noktada inkar etsen kafir olursun. Bunu sana Kur'an'ın kafir dediğine de işte efendim kafire de kafir demeyeceksin. Hani gavura gavur denmez gibi bir laf. Kendi diyorsun zaten yani baştan. Daha nasıl denmez? Şimdi demek ki kelime-i tevhidin zahiri ifadesini duyduğun vakitte bunun Müslüman olduğuna kanaat getiriyorsun. Bir dava da olsa, bir mesele de çıksa, bir mahkemede intikal etse İslam'a göre falan. Bunu zahiri ifadesinde duyulan da Müslüman olduğuna hüküm verilir. Ama bunun manasına itikat etmek, demin dediğim manalar üzere, bu imanın ta kendisidir. Yani iman ne demek? Çünkü iman kalpte olur. İtikat da kalpte olur. Akılda, beyinde. Yani itikat dille söylenirse onun ifadesi kelime-i tevhidle, şehadetle ifade ediliyor. Ama inanç elle tutulmaz, gözle görülmez. O bir akıttır. Kalbi düşünceye, inanca, itikada rapt etmektir. Akt etme, akıt düğümlemek, bağlamak yani. Konuyu sulu bırakmamak, boşta bırakmamak, açıkta bırakmamak, bağlamak. Yani ben kalben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem onun Allah'ın Resulü elçisi olduğuna inandım. Bunu dille söylemen inandığının beyanıdır. Ama ya kalbinde tersi varsa, ya beni kandırıyorsan falan. Onun için iman kalpte, İslam zahiren kelime-i şehadetin tevhidin ikrarıyla dışa vurulan halidir. Bu da zaten ne diyeyim sana? Birbirinden ayrı şeyler değil, birbirini tamamlayan şeyler. Dolayısıyla kelime-i tevhidi okuyana Müslüman diyorsun. Ama şimdi nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben de kelime-i şehadeti söyledikleri vakitte ben onların mallarını, canlarını kurtarmış olurlar. اِذَا فَعَلُوا ذَٰلْكِ اَصَمُوا مِنِّي تِمَامُ وَاَمْوَالِمْ Yani ben onlarla harp açamam, daha adam Müslüman olmuş. Ama yine ne diyor? وَحْسَابُمْ عَلَى اللّٰهِ Kalbinden inanmış, inanmamış, dıştan bunu inanmadığına dair bir alamet belirmedikçe adam 20 sene, 30 sene münafık olarak kalabilir, ajan olarak durabilir. Müslümanım deyip kafir yaşayabilir. Ya bunun hesabını görmek Allah'a aittir. Onun için iman kalpte olan bir şeydir. Onu sorgulayan mısın? Ama İslam ve iman alameti olarak kelime-i tevhid okuyor mu, kelime-i şehadet söylüyor mu? Şimdi adamın Müslüman olduğu zaman bunun lafzını söylemek, yani kelime-i tevhid okumak iman için şart mıdır, değil midir meselesi? Meşhur olan ve sahih olan kavle göre şarttır. Dolayısıyla kelime-i tevhidi, kelime-i şehadet işte ikisinden birini yani ikisini birden aynı anda okuması şart değil. O manalar aynı zaten. İkisinden birini söylediği zaman Müslüman olduğuna karar verilir. Mümin olduğuna karar verilir. Mümin cehennemde ne günah yapsa da ebedi kalmayacak kişi. İmanlı ölen, cehennemde ne kadar günah olsa da ebedi kalmayacak, mutlaka çıkacak, cennete girecek. İslam dinine kalbiyle itikat edecek. Bu usta şek ve şüphe kalbinde bulundurmayacak. Vesvese ayrı. Vesvese gelir geçer bir şey düşünürsün falan. Onlar mazur sayılıyorsun onlardan. Çünkü şeytanın vesvesesinden çok az insan kurtulur. Ama şek başka. Şek çünkü gerçek manada şüphe. Şüphe duymak yani. Acaba. Vesvese üzere değil yani. Bir şüphe inancı var yani içinde. O inanç vesvese değil, o artık inanç haline gelmiş. O şüphecilik. O başka yani. Resulullah hak mıydı? Şu ayet doğru mudur falan. O neuzübillah, o kafirliktir. Şüphelerden arınmış bir vaziyette kesin bir itikad ile din-i İslam'ın hak olduğuna kalbiyle itikad ederse, bir de kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet, ikisi aynı. Bunları söylerse, bunların birini de söylerse efendim bu adam ehli kıbledendir. Cehennemde ebedi kalmaz. Ne kadar da günahkar olsa, hatta sarhoş ölse, zinada ölse bile mesela cehennemde ebedi kalmaz. Yani cehenneme Allah onu atarsa, attığını düşünürsek, atması da Allah'a vacip değil, isterse de affeder. O ayrı bir şey. Ama bir adam kelime-i şehadetin bir tarafını söylese, bir tarafını söylemese, la ilahe illallah söylese, Muhammedur Resulullah demese veyahut eşhedü en la ilahe illallah dese ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü veyahut Resulullah da yeter. İlla abdühü ve resulü şartı yok. Yani ettehiyyatta falan öyle okuyoruz da ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dese o da tamam. İman bakımında. Bu kelimenin bir tarafını söylese, bir tarafını söylemese, Allah'a tevhid etse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletine şehadet etmese, bu kişi hakkında ehli kıbleden olamaz. Yani ehli kıble sayılmaz. İsterse beş vakit namaz kılsın, kıbleye dönsün. Kabe'ye yapışsın gitsin. Buna Kabe'ye dönen kıble elinden denmez. Çünkü neden? Kelime-i şehadet bir bütündür. Tecezzi kabul etmez, parçalanma kabul etmez. Yarısını söyledi, yarısını söylemedi. Dinler arası diyalog ne işte? Bizim Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez kitabını yazmamız, Hayrettin Karaman hakkında Yahudi olup da hala kafir olmaz, olmayan var bu zamanda. Efendim yani İslam'a girmemiş, İslam kabul etmemiş olup da diye Aban toplantılarında geçen polemik değil diyalog kitabı da geçtiği üzere onun beyanları vesaire, bütün bunlara biz reddiyeler yaptık. Kitap yazdım. Hapis sürecinden evvel bütün konuşmalarımın ağırlığı, yoğunluğu buna dayanıyordu. Biz ne diyorduk orada işte? Ya çünkü FETÖ'cüler, FETÖ, bunun adamları, hocalar, tefsir profesörleri, hadis profesörleri, sapıklar ne demeye başladılar? Allah'ın birliğine inansın yeter. Bizim peygamberimize de yalancı demesin. Ya o da peygamberdir ama ben ona uymuyorum. Ben İsa'da kalıyorum, Musa'da kalıyorum aleyhissalatü vesselam deseler, onlar da cennete girerler, kurtuluş ehli olurlar dediler. Ya nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ki وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ. Ona inanmak, doğruluğuna inanmak yetmez. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. Ona inanacak. وَعَزَّرُوا. Destek olacak. Tazim edecek. Saygı gösterecek. وَنَصَرُوا. Yardım edecek. Yetmez. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ. Onunla birlikte indirilen Kur'an'a tamamen tabi olacak. Kur'an hükümlerine uygulayacak. Tevrat, İncil neshedilmiş. Zaten şimdi geliyor. Orada o özellikle onu beyan ediyor metinde İmam-ı Gazali Hazretleri. Şu anda hükümsüz, geçersiz. Geçersiz olan bir şeyle amel eden az cennete girer. Çünkü tarif edilmiş, değiştirilmiş. Allah'ın kelamını bozmuşlar. Ulâkehumul müflihûn. Ancak ve ancak onlar kurtulacak. Öbürleri kurtulamayacak diyor Kur'an. İnni Resulullah aleyküm cemi'a. Ben bütün hepinizi Allah'ın gönderdiği Resulüyüm diyor. Habibim böyle söyle diyor. Ondan sonra benim Habibime ittiba edin diyor. Vettebi'u aleyküm cemi'a ediyor. Ey ehli kitap diyor. Hidayet bulmak istiyorsanız ona tabi olun diyor. Sen tabi olmadan... Ben inandım Muhammed Hak yalancı bir adam değil. Peygamber, o da göndermiş. Beni alakadar etmiyor. Nasıl seni alakadar etmiyor? İsa aleyhisselam Kureyş'te Mekkelileri alakadar etmeyebilir. Musa aleyhisselam Yemenlileri alakadar etmeyebilir. Zaten etmiyordu. Çünkü onlar kendi kavimlerine gönderilmişti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu'istü ile nâs kâfe. Ben bütün insanlara gönderildim diyor. Bu'istü ile ahmeri ve lesvedi. Kırmızı siyah herkese. Yani Arap'ına da Acemi'ne de. Bir manası insanlara da cinlere de gönderildim diyor. Ayetlerde de var. Ve ma arsalnake illa kaffeten linnas beşiren ve nedira. Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor. Ondan sonra bazı alimlere göre meleklere bile gönderilmiş. İmam Sübki öyle söylüyor mesela. Nereden çıkarıyor? Eliyekûne lil âlemîne nezîrâ. O ayette de Furkan suresinde bütün alemlere uyarıcı olasın diye gönderdik diyor. Alemler, sadece insanlar için değil mi alem? 18 bin alem var. Bütün melekler de onlardan bir alem. E bütün alemlere diyor Kur'an-ı Zimşan'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisin şerifinde bu'ûsülel halkı kâffe. Bütün yaratılmışlara diyor. Yani akıllı olan mükellef ol. Mahlukata diyor. Yani İmam Sübki de boşuna konuşmuyor. Onda delilleri var. Ama sahul akvalen tercih edilen ittifaklı görüşte tabii insanlara cinlere kesin. İnsanlara cinlere kesin gönderirse Yahudi buradan nasıl müstesna olacak? Bütün alemler işin içine dahil iken Yahudi ben Musa Aleyhisselam'da kaldım. Öbürü İsa Aleyhisselam'da kaldım. Onu da zaten Allah'ın oğlu diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun. Allah'ın peygamberlerini inkar ediyorsun. Davud Aleyhisselam'a iftira ediyorsun. Lut Aleyhisselam'a kızlarıyla iftira ediyorsun. Davud Aleyhisselam'a Kral David diyorsun, peygamber değil diyorsun. Süleyman Aleyhisselam'a büyücü diyorsun. Tevrat bu hale gelmiş, değiştirmiş İncil'i. Nasıl cennete giriyorsun? Zaten hak olan Tevrat, İncil'e baksan, ahir zaman peygamberini göstermiş sana sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten o zaman sen Tevrat'a da inanmamış oluyorsun. Çünkü اَلَّذِنَا اَتَيْنَا مُلْ كِتَابِ يُمْمَنُونَ بِي kendilerine Tevrat, İncil verdiğimiz, işi bozmayan Abdullah bin Selam gibi, Kâb-ül Ahbar gibi ve Bibn-i Rebbi gibi. Onlar Kur'an'a da iman ediyorlar. E niçin? E sen Tevrat'a inandığın kitap, sana bu son kitap Kur'an'ı gösteriyor. Ahir zaman Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tebşir ediyor, müjdeliyor, ihbar ediyor. E sen ona, onun müjdelediği bir peygamber geldiği zaman, ona inanmadığın zaman esasen kimi inkar etmiş oluyorsun? Onu inkar etmekle, kendi kitabını inkar etmiş oluyorsun. Kendi kitabına diyorsun ki sen de çok konuşma veyahut buraya kadardı seninle de pazarlığımız. Gittin bizi İsrailoğullarından nübüvveti çıkarttın. Araplara gönderin. Ben Araba tabi olmam. Ben ırkçıyım İsrail. Oğullarından gelene bakarım. Bizden gelseydi bakardık, düşünürdük. Araplardan geleceğini ne bileydik. Sen Tevrat'a diyorsun bunu, İncil'e diyorsun bunu. E nasıl sen cennete gireceksin ya? Yani böyle bir safsata biliyorsun dinler arası diyalog, Vatikan projelerini falan. FETÖ'cüler yürüttüler senelerce. Bunun en başında reddiyecilerinden biri oldum. Maalesef birkaç hoca efendiyle beraber yani bu sahada şey yapabildik. Yani çok insanlar karışmadılar bu işlere. Dolayısıyla kelime-i şehadetin bir tarafına bir adam, bunu kim söylüyor? İmam Nevevi. Efendim şerhte söylüyor. Ehl-i sünnetin ittifakıyla İmam Nevevi'nin de Buhari şerhi duyulmaz. Müslim şerhi meşhurdur Nevevi'nin. Buhari şerhi yani şu ana kadar matbu değil. Bu şey mahdutlardan bu ilim elde edilmiş. Ehl-i sünnetin muhaddisleri, fıkıhçıları, ilmi kelamcıları hepsi bu usta ittifak etti. Bir tane ihtilaf eden yok. Kelime-i tevhid birbirinden ayrılmaz. Birini söyleyip diğerini söylemeyen ehli kıble sayılmaz. Bellukhalledü finnâr. Ancak cehennemde mutlaka ebedi kalır, çıkmaz. E ben Allah bir dedim. Yetmez. O peygamberi var. Allah bir diyorsun. Ondan sonra Allah diyorsa ki bu Muhammed'i niye gönderdin sallallahu aleyhi ve sellem? Ben bunu kabul etmiyorum diyorsun. Ya sen Allah bir dediğini bozuyorsun. Çünkü Allah bir, Allah'tan başka ilah yok. O zaman ancak onun sözü dinlenecek değil mi? E sen ne yapıyorsun? O noktaya geldiğinde anam olsun ağzı olmasın, Allah'ım olsun yarasın, yaşasın, yedirsin, içirsin. Bana peygamber, meygamber, kitap gönderip de beni zora sokmasın diyorsun. Nasıl Müslüman olacaksın? Nasıl cennete kavuşacaksın? Ancak bu ne zaman kalkar? Yani adam Müslüman oldu ama kafasına silah dayatmışlar veya işte adama elektrik vermişler. Efendim zora sokmuşlar, canını acıtıyorlar falan, bunu söylemeyeceksin. Bu durumda adam bunu illa men ükrehu kalbi mutmainun bil iman, kalbi imanla yatışmış olduğu halde ayet-i kerimede buyurulduğu üzere ikrah ve icbar, yani böyle gerçek manada hakikaten dayanılmaz acılara sebebiyet verecek sıkıntılar maruz kalırsa, müptela olursa dilinden söylemeyebilir. O zaman kalbinden geçirir. Kalbini de zaten kimse vakıf olamaz Allah'tan gayri. Veyahut ölüm geldi aniden söyleyemedi. Mesela bir adam son nefeslerinde de Müslüman olan insanlar var. Ermeni, Yahudi, Hristiyan. Adam son ölümüne yakın başına gelen birisi ona nasihat ediyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudinin çocuğu ona hizmet ediyor sallallahu aleyhi ve selleme. Yani işte ne gibi bir hizmetler tam bilmiyorum. Fakat bazı şeyleri geçmiş yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilikleri geçmiş yani böyle yardım olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu bir zaman göremeyince ne haldedir falan diye. Dediler ağır hasta. Dedi gidip ziyaret edelim. Yahudi babası da sağ. Babası da kapıda oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içeri girdi yanına baktı ki ağırlaşmış. İşte Allah Efendimiz'i getiriyor onun yanına. Vefat etmek üzere. Baktı üzüldü. O çocuk da Yahudi itikad üzere. Babasının itikad üzere. Dedi ki işte yavrum dedi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyle yani. Buna inan yani tabii inanarak. Bunu söyle. Zaten ölmek üzeresin hani. Ondan sonra sana hani şefaat edeyim vesaire ahirette. Veyahut da kurtuluşa eresin mealinde. Bu sayatis yani. Çocuk da ölüyor bir yandan. Babasına baktı. Çünkü anne babalar çok etkiliyor evlatlarını. Babasına baktı yani ben ne yapayım yani. Tabii ki bu Yahudiliğe zıt bir şey. O da onu kavrayacak yaşta. Dolayısıyla babası da insafa geldi. Bak kendi İslam'a gelmedi ama babası da dedi ki işte çocuğun nasibi var. Ecib Ebel Kasım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin künyesi Ebul Kasım'dır. Ebul Kasım'a icabet et dedi. Yani dediğini yap dedi. Dediğini yap dedi. Çocuk da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah veyahut eşhedüllü sen yani neyse kelime-i tevhid la ilahe illallah da diye hatırlıyorum. Dedi. Kısa bir zaman içinde yani artık ne kadarsa dakika, saniye diyemem. Hemen vefat etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayrılmadan ziyaretinden ayrılmadan vefat etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Elhamdülillahillezî khallasahu minen nâr. Bu çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamd ederim. Demek Yahudi Hristiyan cennete girecek olsaydı ki o Yahudi çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de seviyordu. Yani insan olarak ahlakını seviyordu, yanına geliyordu, ona yardım ediyordu, hizmet bir şey varsa yapıyordu. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman kelimesini söylemeden, iki şehadeti telaffuz etmeden ve tabi buna kalbine itikad etmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun demedi. Ve orada da kelime şehadet teklifini kabul etmeseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyemezdi. Anladın mı? Bak babası da orada çocuğunu cennete gönderdi yani. Bu kadar mesele açık, zahir. Sen daha nasıl Allah'ın Resulü, o çocuk şimdi hayata devam etseydi, vefat etmeseydi tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında gelecek, namaz da kılacaktı, oruç da tutacaktı. Çünkü İslam'a girdi yani. Şimdi böyle bir durumda la ilahe illallah deseydi Muhammedun Resulullah yetiştiremeden ölseydi yani olur. İnsan son zamanında hasta şeyinde komaya bazen girerler biliyorsun ayılır bir daha dalar böyle çok ağır hastalar gördük yani ölüm döşeklerine ziyaret ettiğimiz insanlarda rastladık bu hallere. Hani ki bazen ayılıyor bazen bayılıyor. Şimdi la ilahe illallah deseydi Muhammedur Resulullah diyemeden ölseydi. Bu yeni Müslüman olanı konuşuyoruz. Ha öbür normal Müslüman vatandaş zaten onda sorun yok. O zaten Müslümanıdır. La ilahe illallah yetiştirdi. Tamam. Veyahut Allah dedi. Veyahut hiç diyemedi. Komadaydı. Buna biz kafir mi diyeceğiz? Tabii ki Müslüman yaşadı. Müslüman öldü. Diye hüsnüzan ediyoruz. Ama sen ona bak ölüm döşeğindesin artık ahirete gidiyorsun. Yahudiyet, Nasraniyet üzere gidip de helak olma. Veyahut ateist, deist, Budist neyse işte falan. Onu işte ama davet ettim. Bir kelime-i telkin ettim. Ama yeni yani iman edecek ha. Bunun kelime-i şehadet söylemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Bunun Müslüman olduğuna karar verebilmek için. Çünkü buna göre cenazesini yıkayacağız, cenaze namazı kılacağız, Müslüman mezarlığına defnedeceğiz. Aksi takdirde bu hükümler cari olmaz ki. Allah'ın dinde kalben iman etti, dilinden hiç söyleyemedi. Ama dilinden hiç söyleyemediyse kalbine vakıf olamadığımızdan cenaze yıkama, namaz kılma, İslam mezarlığına defin, bunu yapamayız. Ama yine onu götürürler maşatlığa, Ermeni mezarlığına gömerler. Ama o kalbinden iman etmiş de dilinden ikrar etmeye fırsat, güç, kuvvet bulamamışsa Allah'a indiğinde Müslümandır. İşte onun için hesapları Allah'a kalmış o demek. Allah Teala ona mahşere Müslüman olarak çıkarır. Kabirde Müslüman muamelesi yapar. Ama o bizi bağlayan, o kişi hakkında Müslüman hükümlerini icra etmemize sebebiyet verecek olan nedir? Kelime-i şehadeti söylenmiş olmasıdır. Ama söylemiş olması da Allah'a bağlamaz haşa. Diliyle söylese bizi kandırma, kalbiyle inanmasa, Müslüman mezarlığına da gömsen, Eyüp Sultan'ın dibine, ayağının ucuna da gömsen, o kafirdir Allah'ın dinine, münafıktır. O bizi biz bilmiyoruz. Biz birbirimizin Müslüman olduğuna şahitlik edecek alametler ve belirtilerden dolayı nasıl bilirsiniz, Müslüman biliriz, imanlı olduğuna şahit eder misiniz, ederiz. Zahiri alametlere göre konuşuyoruz. Kalbi münafıksa biz ne bilelim? Bu ona keza dıştan kelime şehadet söyleyemedi. Neden söylemedi? Dilsiz idi. Ha. Neden söyleyemedi? Ne bilelim? Dediler ki sen bunu söylersen seni öldüreceğiz. Çoluk çocuğunu kaçırırlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Biz bunu bilmeyebiliriz. Adamın ne tehdidi var arkasında. Adam o tehditlerden dolayı, ikrahtan dolayı söyleyememiş. Bu Allah'ın de Müslümandır. Evet. Veyahut ölüm döşeğinde tebliğ yapmışsın. Adam da İslam'ı kabul etti. Son nefeslerini verirken La ilahe illallah dedi. Son nefesini teslim etti. Ama bugüne kadar da Muhammed Resulullah istememiş ki. Yeni Müslüman olacaktı. Demediği için biz bunu ne yapalım? Ha bunda biz Müslüman kabul ederiz yine. Neden? Şimdi nefesi yetmedi. Anladın mı? Burada bir sebep var. Nefesi yetmedi. Keyfine dememiş değil. O anda vefat etti. Veya komaya düştü. Ondan sonra da ayılmadan öldü. Çok oluyor böyle. Tamam. Burada mani var. Bunlar o zaman kelime-i şehadeti tam söyleyememiş. Veyahut ikrahtan dolayı hiç söyleyememiş. Veya bir maniden dolayı yarısını söylemiş, yarısını söyleyememiş. Bu sebep de ortadaysa mümin olduğuna hüküm verilir. Ve bu kişi mümin olur. Allah'ın dinde de kulun dinde de. Burada telaffuz yani kelime-i tevhidi söyleme şartı düşer. Ama şimdi bir insan kelime-i şehadeti veyahut kelime-i tevhidi özrü bulunmadan söylemiyorsa veyahut yarısını söylüyor, yarısını söylemiyorsa buna biz Müslüman diyemeyiz. Zaten Allah'ın dediği de Müslüman olmaz. Bak zaten dedim zorlanmadan dolayı mecburiyeti karıştırmıyoruz. Bunların haricinde özrü yok, mazereti yok, mani yok, engeli yok. Kelime-i şehadeti lafızla telaffuz etmiyor, söylemiyor. Dilsiz değil bir şey değil. Akılsız değil, baygın değil, komada değil. Söylemiyor. Veyahut yarısını söylüyor, yarısını söylemiyor. Kasıtlı bilerek. Bunun imanı muteber olmaz. Allah'ın dinde de kulun dinde. Veyahut yine bunun tersini demin dediğim gibi. Bir adam kelime-i şehadet söylüyor, telaffuz ediyor. İşte, siz de bilirsiniz eski Sıbyan mekteplerinden beri öğretildiği şekliyle dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Dil ile ikrar yani söylemek, kalb ile tasdik. Kalbinde o söylediğinin manasına, mefhumuna inanması ve onu doğrulaması. Doğru olduğunu kabullenmesi. Yani onun için dilden söylenmeden muteber olmaz. Bir mani yok ise. Bir de tersini söyledim. kelime-i şehadeti söylüyor, kelime-i tevhid okuyor. Belki günde 5000 kere okuyor. Tarikat dersi almış. 5000, 10000 la ilahe illallah çekiyor. Ama bir elfaz-ı küfürden, ki bundan da derslerini yapacağız bu itikad derslerinde, ki insanı dinden çıkaracak bir söz söylüyorsa veyahut harama helal diyorsa veyahut helava haram diyorsa veyahut istihfaf, yani İslamiyet'in bir meselesini hafife alıyorsa, küçümsüyorsa, anladın mı? Ha. Böyle yapıyorsa efendim bu durumda kelime-i şehadet okusa da Müslüman değildir. Çünkü neden? Kafir olduğunu gösteren alametler belirdi. Anladın? Kafir olduğunu gösteren alamet var. Almış Kur'an'ı çöplüğe atmış. Değil mi şimdi? Veyahut işte Kabe'ye hakaret ediyor. Yani şimdi bunlar, ya Kur'an'dan şu ayet bu zamanda yürümez diyor. Vakti geçti diyor. Dinde reform lazım, yenilenmek lazım diyor. 1400 sene evvel gelen İslamiyet şu anda yürürlükte olamaz diyor. Onun kanunlarıyla bu dünya yönetilemez diyor. Bu nasıl? Allah'ın kıyamete kadar baki olan son şeriatını, son dinini reddediyor. Vakti geçti, modası geçti, günü geçti diyor. Bu tabii ki olmaz. Dolayısıyla şimdi demek ki bir insan kalbiyle tasdik ederse, diliyle de kelime-i şehadeti söylerse bu mümin. Bunda şüphe yok. Bunun hilafına da bir itikat, bir hareket, bir davranış, bazı kere söz olmaz, hareket de olabilir. Mesela aldım bu Saf-ı Şerif'i, Kur'an'ı, yani Kur'an'a inanmıyorum demedi, iftira etmedi veyahut da yani ayetleri inkar etmedi, bir şey yapmadı ama hareket olarak aldırdı Kur'an, kaldırdı, attı çöplüğe. Şimdi bu davranış yeter. İstediği kadar kelime-i şehadet getirsin. Bu hareket de yeter yani. İlla dilden inkar telaffuz etmesini arama. O hareket de fiiliyat da kelime-i tevhid okuduğunu bozar yani. Anladın mı? Şimdi bir insan efendim diliyle söylese la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, tamam. Fakat kalbiyle tasdik etmese, yani kalbiyle inanmasa ama dilden bunu okusa, bu icmaan, yani bütün ulemanın ittifakı ile münafıktır. Çünkü dilden söylüyor, kalpten inanmıyor. Buna münafık diyor. Bu amel münafığı değil, iman münafığı. Amel münafığı işte yalan söyleyen, sözünü bozan, sövüp sayan, işte münafığın alameti 3'tür, bazı hadiste 4'tür. Onlar amel münafıklığı. Yani münafıklara benzemek. Günahkarlık hani. Bu o değil. Bu şimdi kalbinden hiç inanmıyor. Öbürü, inanan Müslümanlardan da yalan konuşan var. Sözünü bozan var. Ahdine kadreden var. Emanete hıyanet eden var. Sinirlendiğimi sövüp sayan var. Çok Müslüman var. Biz ona münafık diyemeyiz ki. İtikadi manada münafık diyemeyiz. Münafık alametleri var. Ama onlar amel münafığı. Bu kalbinden tasdik etmeyen bir ittifak münafık. Yani bu kafirden beter. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minennâr. Cehennem ateşinin en alt tabakasında diye Kur'an'ın söylediği. Çünkü neden? Kafirler bile üste yanıyor. Kafirler üste yanıyor. Anladın mı? Onun için bu münafık kafirden beter. Peki kalbiyle tasdik eden, yani doğrulayan, inanan, diliyle de nutk eden, yani konuşan, yani kelime-i şehadeti okuyan, buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Tamam. Kalpte inanıyor. Tamam. Fakat uzuvlarıyla amel etmiyor. Yani namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Hasta diye bir şey değil. Parası var, yol güvenliği var, sağlığı var. Hacca gitmiyor. Malın 40'ta birine zekatı var. Nisaba malik, zengin, şudur budur. Zekat vermiyor. Veyahut haramları işliyor. İçki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor, faiz alıyor, veriyor. Yalan konuşuyor, iftira yapıyor falan. Bunun durumu ne olur? Bunun durumu sahi olan odur ki bu kişi fasıktır. Fasıktır. Tabi efemen kâne müminen kemen kâne fâsıkallâ estevûn diyor secde suresinde Rabbimiz. Müminle fasık bir midir? Eşit olmazlar. oradaki fasık kafir manasındadır. Ama diğer yerlerde, yani Allah-u Teala'nın içki, kumar, zina gibi ve namazı terk gibi günahlarda yaptığı tehditlerde geçen fasıklık, efendim, günahkarlık, büyük günah. Büyük günah sahibi anlamına geliyor fasıklık. Efendim, bunların ameller içinde en mühimi namaz olduğundan diyor ki velev ki hâne terkeli salâh, namazı terk etmiş olsa bile. Bak, içki içse bile demiyor. Çünkü namaz kılmamak içki içmekten beter. Zina etse bile demiyor. Çünkü namazı terk etmek zinadan beter. Anladın mı? Onun için namazı terk etse bile, yani artık günahların en büyüğü şirkten sonra namaz kılmamak. Ki bir vakit namazı bile kılmamak aynı şey yani. Beş vakit derken, beş vakitin hepsinin özelliği, önemi aynı, eşit yani. Fazilet farkı olabilir ama önemi eşit. Farziyet hükmü eşit. Namaz bile kılmayan bir adama biz kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Adam kelime-i şehadete inanıyor. İman şartlarına inanıyor. İslam şartlarına inanıyor. Helalları kabul ediyor. Haramları kabul ediyor. Allah Resulüne itiraz etmiyor. Ama gevşek adam, amel de etmiyor. Bu kişi fasıktır. Biz buna kafir demeyiz. Bazı alimler kafir diyenler, Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde var bu. Namaz kılmayana kafir diyenler var. Ehl-i sünnet içinden bunlar da. Fakat bunlar azınlıktadır. Hanefi, Şafii, Maliki, üç mezhep uleması, yani bu tabi cumhuru teşkil ediyor. Ehl-i sünnetin cumhuru teşkil ediyor. Onlar namaz kılmasa dahi, ki en büyük günahtır şirkten sonra, ona kafir denmez diyorlar. Çünkü kalbiyle tasdik etmiş, diliyle ikrar etmiş. Onun için ehl-i sünnet uleması ne vurmuşlar? Şimdi mesela İslam şartları kaç? 5. Birincisini say diyoruz. Ne diyorsun? Namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek. Şimdi kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getirmek iman değil miydi? İman kalptedir dedik ya. İman şartları kaç? 6. Sen şimdi Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, işte öldükten sonra dirilmeye, kadere inandın. Bunu sen, ben inandın, inanmadın ne bileyim? Bu iman kalpte yerleşen inanç. Ama bunun dışa vuruşu, zahire çıkartılması neyle olacak? Onun için İslam şartları diyorsun bak. İslam'ın şartı beşi. Birinci, kelime-i şehadet getirmek. Kelime-i şehadet getirmeden zaten Müslüman olamıyor ki. Niye bu şimdi iman şartlarında değil de İslam şartlarında? Çünkü iman beyinde biter, akılda biter, kalpte biter. İnanmak meselesidir. Ama bunun dille ikrarı da şart olduğundan İslam şartlarının da birincisine ne diyor? Çünkü burası amel. Yani İslam şartları. Dille söylenmesi, dil ile söylenmesi, kelime-i şehadet okunması İslam şartı. Neden? Tatbikat ve icraat olduğu için. Amel durumu olduğu için. Çünkü onu söylemenin kalpteki inançla bir alakası yok. Kalbinden inanmayan münafık da bunu söyleyebilir. Kafir de bunu taklit ederek senin peşine tekrar edebilir. Papağan da bunu öğretirir, ezber tekrar edebilir. Dolayısıyla iman kalpteki itikat ve inançtır. Ama kelime-i şehadeti okumak ameldir. İslam şartlarından biri. Ne gibi? Namaz da İslam şartlarından biridir. Bir adam namaz kılarken rükû, secde, kıyam, bunu dışta hareketleriyle göstermek durumundadır. Kıraat yapmak, okumak, sesli yapmak durumundadır. Ama namaz kıldığı halde namaza inanmamış olamaz mı? Münafık olamaz mı? Ajan olamaz mı? Millete kendi Müslüman göstermek için müftünün kızını almak için kılıyor olamaz mı? Veyahut hacıdan hocadan borç almak için, para kapmak için kılmış olamaz mı? Olabilir. Ama biz onun nesine bakıyoruz? İslam şartı derken amelle ilgili olduğundan hareketlerine bakıyoruz. Kıldı mı kılmaz mı? Ama inandım mı inanmadım mı bakamayız ki. O kalbinde. Hesapları Allah'a ait. Onun için kelime-i şehadet okumak İslam şartı. Çünkü iman lafızla, elle, ayakla, rükûa eğilmekle, secdeye eğilmekle, kıyama durmakla anlaşılabilecek bir şey değil. İnandım inanmadım. Onun için. Bunu da anlayın. İslam şartları bu itibarla 5'tir. Ama sen bir adam kelime-i şehadet ilk Müslüman olurken okuması lazım. Ondan sonra sen adama diyorsun bir kelime-i şehadet oku bakalım. Adam da okumadı orada. Vay gavur dinsiz, kitapsız, kelime-i şehadet okumak. Ya kardeşim, herkesin her istediği de adam da okumak durumunda mecburiyeti yok. Oku bakalım. Ya beni imtihan mı ediyorsun? Beni mi deniyorsun? Sana ne? Dediği zaman hemen adama sen kafir damgası vuramazsın ki. Ne gibi? Namaz kılmadığını görüyorsun diye kılmadığı anlamına gelmiyor ki. Veyahut hakikaten de kılmamış olsa kafir diyemiyorsun ki inkar etmedikten sonra. Bu kelime-i şehadet yani. İlk Müslüman olurken bunun ikrarını konuşuyoruz. Anladın mı? İkrarı lazım yani. İslam'a giriş meselesinde. Namaz, oruç, hac, zekat. Namaz, oruç, hac, zekat farz olan bir adam bundan hiçbirini yapmasa ama inansa, farz olduklarına inansa, yapmamasından haram olduğuna inansa, bu da kafir diyebiliyor muyuz? Bu da bunun gibi. Kelime-i şehadet herkes okudu, bu okumadı. Bu niye okumadı bunu? Kâfir mudur nedir falan? Sen hemen adama küfürle damga vurun. Tekfir edemezsin yani. O ilk Müslüman oluşta okumasıyla alakalıdır. Kendi okumasıyla alakalıdır İslam şartları. Yoksa bunu efendim kalbinde de imanı olsa, dilinden söylemese, sen onun imanına şahitlik edemesen bile Allah'ın dinde kafir anlamına yine gelmiyor ki. Belki başka bir ortamda söylüyor veya gizli söylüyor. Misal. Bunlar ince meselelerdir. Ama hem Allah'ın dinde hem kulların dinde Müslümanlığının ispatı ve tespiti için dille ikrar söylemek, kalb ile tasdik. Ama işte kelime-i şehadet okumak niye İslam şartıdır namaz gibi? Onun farkını fark etmeniz için bunları söyledim. Evet, ehli sünnete göre ehli kıbleden yani Kabe-i Muazzama'ya namazda dönen, yönelen, kıblem benim Kabe-i Muazzama'dır diyen ve yönelen kimselerin hiçbiri hiçbir günahla tekfir edilemez. Namazın terki diyor, imanının eksik olduğuna, noksan olduğuna, bozuk olduğuna, içinde bir habaset olduğuna, necaset olduğuna, itikat pisliği olduğuna bir alamet olabilir. Dolayısıyla ya namaz kılmayana kafir diyenler de içindeki bozukluğa alamettir manasını kastetmişlerdir diyor. Yoksa gerçek manada dinsiz, imansız, kafir manasında demiş değillerdir diyor. Bazı ulema da böyle buyuruyor. Efendim ehli sünnetin cumhurunun görüşü, yani ehli sünnet diyor İmam Nevevi yine bir açıklamasında, ehli sünnet diyor sonra ya da cumhuru diyelim diyor. Çünkü Hanbelilerde namazdan dolayı, başka günahlardan değil. Sade namazın terkinden, şu namazın önemine bak. Hep evlerimiz, ocaklarımız namazsız, abdestsiz dolu. Yani onun için cumhuru diyelim diyor sonra. Çünkü cumhuru demin ben dedim ya üç mezhep şeyinde. Cumhurunun görüşü kalbiyle tasdik eden, diliyle kelime-i tevhidi telaffuz eden, lakin farz olan amellerde taksiratı olan, işte farz namazı terk etmek gibi, içki içmek gibi, efendim, bu kişi kamil manada mümin değil tabii. Kamil manada mümin olur mu? Kamil manada mümini Kur'an nasıl tarif eder? Estaizu billah. İnnemel mü'minûne lezîne izâ zükürallâhu ve cilet gulûbûm ve izâ tüliyet alîmâ hayâtu zâdetü imânâ ve alâ rabbîm yetevekkelûn. اَلَّذِنَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا. Gerçek müminler kimlerdir? Allah'ın adı anıldı mı kalpleri tril tril titrer. Ayetler okunduğu zaman imanlarının nuru artar. Ancak Rablerine tevekkül ve itimat ederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Bizim verdiğimiz rızıklardan hayır yollarına infak ederler. Zekat, sadaka, fitre, fidye verirler. İşte gerçek müminler bunlardır diyor. Değil mi? Enfal suresinin ayet-i kerimelerinde başında ilk sayfasında hakiki mümin ama dikkat. Ancak bunlar mümindir demiyor. Hakka, hakiki imanda kemal, mükemmeliyet, gerçek müminler bu tamam. Ama sen şimdi bir adam diliyle ikrar etmiş, kalbiyle tasdik etmiş ama vazifelerini ihmal etmiş. Farzları yapmıyor, namaz bile kılamıyor, kılmıyor veya haram işliyor ne yani diğer haramları da işliyor falan. Bunu sen İslam dininden, milleti İbrahim'den, milleti İslam'dan çıkmış bir kafir diyebilir misin? Diyemezsin. Ne dersin? Asidir, günahkardır, azabı hak etmiştir ama o tabii. Ama fakat yufa anhu, ehl-i sünnet itikadı bu. Affedilebilir. Çünkü Allah Teala şirkle geleni bağışlamayacağını inna Allah la yaghfiru en yushrake bi ve yaghfiru ma dun zalik şirkin dışında. Şirk ne? İşte demin dediğin gibi Allah'ın Kur'an'ı geçmez bu zamanda ayeti inkar, hadisi inkar, inkar veyahut Allah'la başka bir ilah tutmak vesaire. Bu noktanın dışında ne bu günah varsa diledikleri için bak diledikleri için kaydını koyuyor. Nisa suresinin ayetinde var. Dolayısıyla af da edilebilir. Sen bunun garanti cehenneme gideceğine de hüküm veremezsin. Hesabı Allah'a kalmış. Azap da olabilir. Peki azap olursa, yekten cehenneme atılırsa, binlerce sene de yakılırsa, fe'in uzzibe hutime lehu bil cennet. Yine de sonunda cennete gidecek mi? Gidecek. Neden? Dille ikrar etti, kalple tasdik etti. Kafir olacak bir şey de yapmadan imanla öldü. Ama tulum gibi günahkar. Bunun yine sonu cennetle neticelenecektir. Hiç cehenneme girmeden de afta edilebilir, şefaat da erişebilir. Ama cehenneme girse bile bu ebedi kalmaz. Ebedi kalmak sadece kafirlere ve müşriklere mahsustur. Onun için biz Mutezile'ye kafir demiyoruz. Biz Şia'ya kafir demiyoruz. Anladım sen. Ancak İslam dininin zaruri itikad edilmesi gereken meselelerini inkar ederse, mesela namaz farz değil derse, bu sünniyim de dese kafir, ehli sünnetim dese de kafir olur o. Orada mezhep farkı diye bir şey yok ki ne. Namazın farz ettiğini inkar ederse, zekat farz değil derse, oruç farz değil Ramazan'da derse, anladın mı sen? Bunun kafirliğine hükmedilir. Tabii ki kafir yani Allah'ın farzlarını inkar ediyor. Veya Şia'dan kalkıp Cebrail şaşırdı. Ali'ye gidecekti, Muhammed'e gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Radıyallahu anh, keramallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir laf konuşursa Cebrail Allah'ın elçisi, emini, Cibril'e emin diyor Kur'an. Nezele bir ruhul emin diyor. Sen şimdi Allah'ı mı yalancı çıkarıyorsun aşağı? Cibril güvenilir iş yapmadı, galata yaptı, şaşırttı falan. Şimdi Şia'nın hepsi de böyle demiyor ki. Şia'da da böyle diyen varsa o tabii kafirdir. Mutezile'de Allah bilmez, Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyorsa, yani Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini oğlum dedi mesela. Tabii kafir olur şimdi. Allah'ın ilim, vallahi bi külü şeyin alim, Allah her şeyi biliyor diyor Kur'an. Bunlar ayrı. Burada mezheple alakalı bir durum yok. Ancak bir adam İslam'a yeni girmiş, namazın farziyeti daha duymamış, kelime-i şehadeti yeni getirmiş, İslam şartlarını bilmiyor, onu bilmiyor, bunu bilmiyor. Efendim, çölde büyümüş, dağ başında yetişmiş, bir ilim tahsil etmemiş. Ondan sonra gelir. O zaman ona anlatılır. Yani işte İslam'a girdikten sonra şartları bunlar, şutları bunlar. Tamam. Ama derse ki yok arkadaşlar namaz abdest. Tamam, inandıksa inandık. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O farz bu vacip. Hadi git işte falan. Bunu sürdürürse o zaman tabii ki kafir olduğuna hüküm verilir. Çünkü neden? Allah'ın kesin farz kıldığı zaruriyat-ı diniyeden olan Kur'an'da, hadiste hepsinde beyan edilen hükümleri inkar ediyor. Yani ben Allah'tan başka ilah yok Ebu. Allah'tan başka ilah yok. Ondan sonra ben seni tanımıyorum. Böyle bir şey olabilir mi yani? Adamın yani anamdan başka anam yok ama beni anam doğurmadı demesi gibi bir şey. Nasıl bir şey yani? Anandan başka anan yok ama seni anan doğurmadı. Nasıl oluyor? İşte la ilahe illallah ama zina helal. Bu buna döner yani. Ondan sonra zinaya helal dese, şaraba helal dese, adam öldürmek cinayet, Kur'an'da nas var, açık deli haram. Bunları helal saysa, ondan sonra zaruri olarak haramlığı bilinen kesin ama, böyle ihtilaflı şeyler değil. İşte sigara mekruh muydu? Şu muydu, muydu, haram mıydı? Haram kesinlikle değil de işte. Mekruh muydu, değil miydi? Şu muydu, bu muydu? Efendim, bu gibi meselelerde sarhoş eder miydi, etmez miydi? Şüpheli, alkolleşmiş mi, alkolleşmemiş mi? Efendim, bazı kere üzüm şırası da biraz beklerse, ekşirse, köpük atarsa, şaraba döner mesela. Bu gibi ihtilaflı veyahut da o gibi meseleler, nebiz gibi işte hurma suyunu falan, bekleyen hurma suyu falan. Bunlar değil. Ama kesinlikle şarap, o efendim haram olduğu Kur'an'da nasla sabit. Cinayet, adam ölmek nasla sabit. Hınzır eti, domuz etini yenmesi haram olduğu kesin yani Kur'an'da ayet vardı. Hurmet aleykül meytetü ve lehmül hınzir. Bunlar hepsi geçiyor. Besmelesiz kesilen falan. Putların adına yani. Putların adına kesilen. Ondan sonra. Bunlar efendim mesela şimdi besmelesiz kesilende de ittifak yok. Çünkü besmele unutulmuş ve besmelesiz kesilmiş ama Hanefi mezhebi bunun yenmesini haram kabul ediyor eti. Ama Şafii mezhebi sen billahi vekülü, sen Allah'ın ismini çek, sen yerken besmelen çek, yediğin Şafii mezhebi bu hadisi delil almış. Şimdi buradan dolayı sen adama buna helal dese kafir diyemezsin ki, sen Şafii'ye kafir mi diyeceksin? Aşağı ve kella. Yani burada ne ittifaklı olan? Allah'tan başkasının adına kesilen. Onda ittifak var. Çünkü ayet onu söylüyor. Ne demek mesela? İsa'nın adına, Musa'nın adına, yani kurbanı bir şahsın, bir mahlukun, Allah'tan gayri birinin adını anarak onun ismiyle kesiyorsun. Ona ibadet niyetiyle kesiyorsun. Takarrub, yanaşmak. Kurban yaklaşmak demek, Arapça kelime zaten. Ona yakınlaşmak için, rızasını kazanmak için kesiyorsun. O tabii şirk. O isimle kese, o haram, onda ittifak var. Ama besmele unutulmuş veya söylenmemiş. Tabii Hanefi'de o da yani unutulma değil de besmele söylenmeden bir, yani unutma da yok ama söylenmeden. Hanefi'de caiz değil, haram mesela onu yemek. Burada mezhep ihtilafı oluyor. Onları konuşmuyoruz. Onlar da birbirini tekfir edilir mi? Haşa. Ama Allah'tan başkasının adına kesilen Kur'an'da nasla sabit. Bunda zaten mezheplerde ihtilaf olmaz. Nas var. Böyle bir durumda içtihat zaten olmaz ki. Müçtehit mezhepten bahsedelim zaten ayet olan yerde. Hal böyle olunca zarur, yani İslam'dan olduğu, hükmün Kur'an'da, İslam'da sabit olduğu kesinlikle bilinen bir mesele. Ama adam Müslüman oldu, yeni falan bilmiyor, hiçbir şey bilmiyordu. Ona telkin edersin, tarif edersin, talim edersin. İnkarına devam ederse kafir olduğuna hükmedersin. La ilahe illallah demesi onu Müslüman yapmaz. Ama yok ya, ben bilmiyordum, öyle miydi? Ben namaz farz falan bana dediler. Ben de acaba falan diye bir şey bilmiyorum. Ha öyle mi falan? Tamam, o zaman delilini göster. Kur'an'da var. Tamam, ben inandım. Tamam, o zaman onu zaten Müslüman olduğundan beri arada kafirlik geçmiş saymazsın. Çünkü neden? Yeni öğrendi. Yeni bir mesele öğreniyor. Şimdi bir adam, yeni Müslüman olan bir adam İslam'ın farzını, vacibini bilemez ki birden. Biz anadan doğma Müslümanız. Müslüman anadan babadan doğduk. Hala öğrenemediğimiz meseleler var. Yani şu anda bu halkımızın çoğu Müslüman. Ana babasından kalma Müslüman, gelme Müslüman. Efendim, biraz sıkıntı var tabii. Kelime-i şehadeti bile spikerler, bilmem neler, sokağa çıkıyorlar. Ben rastladım. Kelime-i şehadet çekiyorsun adama. Bismillahirrahmanirrahim diyor ya. Ki eşhedü len la ilahe illallah, kelime-i tevhidle kelime-i şehadeti zaten çoğu ayıramıyor. O hani onu bıraktık. Bir tanesini söylese zaten iman kelimesi kurtarıyor da. Adam besmele okuyor. Bir kelime şey, tevhid söyletirse adam elhamdülillah Rabbil alemin diyor mesela. Yani şimdi böyle bir durum var. Bu adam bunu söyleyecek, bir de manasını bilecek. Manasını da inanacak yani. Bu nasıl Müslümanlık yani? Dil ile ikrar, kalple tasdik. Bunu bile milletin çoğu aciz ya. Buna da nasıl müsamaha göstereceğiz? Her şeyi biliyorsunuz. Efendim, ucuzu biliyorsunuz, pahalı biliyorsunuz, bütün internet sitelerini katmetmişsiniz. Nerede ne mal çıkmış, nerede yeni bir şey çıkmış, nerede efendim cep telefonu ucuzluk yapmış, nerede bilmem prim hakkınız var, nerede bilmem 10 kontür, 20 kontür bedava hakkınız var. Hiçbir şey atlamıyorsunuz da. Yani namaz abdest hak getire. Bir iman kelimesinin için manasını, Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Şunu da mı bir şey demiyorsun yani? Kusura bakma, ben de sana Müslüman demek zorunda değilim. Yani kelime-i şehadeti dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Kalbine girip bakamam, münafıksan bana ne? Ama şimdi dille de ikrar edecek kadar, yani bu kadar ortamda ilim sebepleri var yani. Hocaya gitmeye bile lüzum yok. Şu anda dünya kadar siteler, bütün insan parasız, üyeliksiz, her tarafta bunu öğreten şeyler var. Sen şimdi bunların birini bile öğrenmiyorsun. O zaman Müslümanım. Müslümanlık nedir kardeşim? Bir de bunu sorman icap etmez mi yani? Dolayısıyla bir insan kelime-i şehadet okusa da, kalbiyle tasdik etse de, ama İslam'la ilgili kesin sabit olan hükümleri, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, İslam şartları gibi bir şey inkar ediyorsa veya haramlığı sabit olan, haramlığı sabit olan şeyleri, zina gibi, şarap gibi, zina, adam öldürmek gibi şeyleri helal kabul ediyorsa veya helallığı sabit olan koyun etinin helallığı gibi, sütün helallığı gibi, süte haram diyorsa, koyun haram diyorsa koyun yemek veyahut hınzır yemek helal diyorsa, bunlar tabii ki, bunlar hepsi Kur'an'la sabit olan şeyler yani. O zaman tabii kelime-i şehadet söylemesi falan onun Müslüman yapmaz. Müslüman olduğuna da karar verilmez. Şimdi burada ben sadece manel kelimeti saniyeti, ikinci kelimenin manası ve şehadetül Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şahitlik, Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmektir. Yani iki kelime, üç kelime okudum. Ama çok ilim verdim. Çünkü neden? Şeyhlerin beyanı ve çile, İmam Nevevi'nin Bukhari şeyhlerinden vesaire, ulemanın beyanından bunları efendim size beyan ettim. Dolayısıyla iman kelimesini, kelime-i şehadeti söyleme imkanı varken söylemiyorsa buna şimdi biz Müslüman demiyoruz. Söyleme imkanı yok. Ama acizlik, maniler o ayrı bir şey. Dolayısıyla onun için o noktada iman, inanmak iman şartlarına dahil olmuyor. Ama imkanı olan için İslam şartlarında efendim dahil oluyor. Bu farkı da anlamış olduk, anlatmış olduk. Şimdi onun için iman şartları 6 diyoruz, İslam şartları 5 diyoruz. İslam şartları amellerden ibaret, iman şartları itikattan, inanmaktan ibaret. Bunları da bu şekil biliyoruz. Efendim, geçen bir hikaye anlattılar, onu da anlatayım size. Yani ilginç bir şey tabii. Yahudinin biri Müslüman olmak için ne şartlar yerine getirmek lazım diye falan. Yani işte iman, Allah, peygamber, melek, kitap falan. O da bazı şeyleri zaten biliyorlar. O tamam, onları kabul edeceğiz. Peki amele dönük şimdi. Amel icraat ister, tatbikat ister falan. Amele dönük şartları nedir falan. İşte kimisi birine gitmiş sormuş. O da namaz, oruç demiş. İki demiş. İyi demiş, yaparız belki. Yani yapabiliriz herhalde falan demiş. Ondan sonra başka birine gitmiş. O demiş ya kardeşim eksik söylemiş. İki oğlum demiş. Hak da var demiş. Yani işte şartlara haiz olsa falan. Ne olacak o zaman demiş. O demiş. Üç demiş yani. Allah Allah. Yahudiler cimri olur Kur'an'ın beyanı veçile. Şimdi o bir tamam demiş. Bunu da idare ederiz. Başka biri ya demiş kardeşim niye sana eksik söylemişler bilmem ne. Ne olacak? Zekat da var demiş. Ana iş paraya dokundu görüyor musun? Nasıl yapacağız? Hesap kitap bilmem ne senede bir vermek. Zekat demiş. Allah Allah demiş ya. Bir başkasına gitmiş. O da demiş kardeşim ki beştir demiş İslam şartları. Buna ne cahil adamlara rastlamışsın. Beşinci de demiş arkadaş. Demiş kelime-i şehadet getirmedim. Ya kelime-i şehadet getirmek ne olacak demiş. Nasıl olsa bedava demiş. Hac parayla, zekat parayla. Yani kelime-i şehadeti getiririz demiş. Zaten iman etmeye karar verdik. Müslüman olmaya karar veren adam demiş. O tamam demiş o beş demiş. O mühim değil demiş. Beşte demiş yani. Son kararınız kaç demiş arkadaş demiş yani. Ben de doğru bir şey. Ya demişler şurada bir Kayserili var. Bu da dinden imandan bayağı haberi var. Son bir istişare yapalım demişler. O da gelmiş. Efendim hoş beşten sonra. Ya demiş kimine gittim? Üç dedi. Kimine gittim? Dört dedi. Kimine geldim? Beş dedi. Yani ikiden aşağısını duymadım. Beşten yukarısını da duymadım. Herhalde bu artık kesinleşmiştir. Bu kadar insan bilen bilmeyen ittifak etti demiş. Kayseri demiş ki yok demiş. Niye demiş? Demiş yedi demiş ya. Allah Allah demiş ya kardeşim bu kadar Müslümansınız. Niye bu kadar ihtilafa düşürsünüz? Ben kaçken 5'ten yukarı diyen yok demiş. Kardeşim birkaç ihtilaf çıktı ama 5'ten yukarı duymadım. Sen ne diyorsun? 7 demiş ya sen ne konuşuyorsun? Nasıl oluyor demiş. Neye dayanarak demiş 7 diyorsun? Demiş ki kardeşim demiş. O 5 bize gelişi demiş. Sen demiş yeni Müslüman olacaksın. O biz demiş Müslümanlara gelişi. Bizim aldığımız yani şart bize gelişi 5 demiş. Hani adam mal satarken der ya. Ya bana gelişi 5 abi 5'e versen kurtarmaz abi. O demiş bize gelişi 5 demiş. Bize ne olacak demiş. Sana demiş 7 demiş kardeşim. Sen demiş dışarıdan dinden geliyorsun yabancısın demiş. Sana demiş 7 demiş. Şimdi bu benim neyi hatırıma getirdi. Hem milletin cahilliğini, ihtilaflarını, şunu bunu tabii temsil ediyor ama Mehmet Saad Kotku Hazretleri böyle bir şey buyururdu. İslam'ın şartı 5'tir, ben diyorum 6. Allah Allah, bütün ihvan, cemaat böyle taaccübü şaşırılmış kalırmışlar. Ondan sonra dermiş evladım, 6.sını Efendi Hazretleri dermiş, haddini bilmek dermiş evladım. Yani bu İslam'ın şartlarına bir ilave manasında konuşmuyor. İslam'ın şartı kadar önemli demek istiyor yani. Yoksa 5-6 oldu demiyor. Bünyel İslam ala hamsin. İslam 5 temel üzerine kurulmuş amel bakımından. Bu zaten hadis Buhari hadisi. Haddini bilmek işte. Bak, haddini bilmeyince bir insan. Haddini bilmeyen ne yapıyor? Haddini bilmeyen Allah'ın kaza kaderine rıza göstermiyor. Müslümanım deyip de Kur'an'a itiraz eden adam gördüm ben. Dinden imandan çıktı gitti işte. Ne de haddini bilmiyor. Bu zaman da hırsızın kolu kesilir mi diyor ya. E ayet var diyorsun adam. Kur'an'da da olsa ben bunu kabul etmem. E gitti dinden. Kur'an'da da olsa diyor bak. İşte haddini bilmemek adamı nasıl kafir ediyor diyorsun. Diyor. Öbürü ne diyor haddini bilmez. Peygamber gururlandı diyor Mekke fethinde diyor. İşte efendim diyor Allah tevbe istiğfar emretti diyor. Ya Allah geçmişin geleceğin bağışlanmış dediği peygamberine. Niye günah var diye istiğfar ettirsin ya. Haşa. Ama haddini bilmiyor. Haddini bilmiyor. Biz onun gibi olmayacağız. Biz gururlanmayacağız. Başörtü sorununu çözdük dedi ya. Bak işte haddini bilmek. Evladım İslam şartı beştir dedi. Ben diyorum altı diye. Ne demek yani böyle bir şey duymadık. Haddini bilmek evladım. Haddini bilmeyen alim tanımaz. Haddini bilmeyen Kur'an'a kendi kafasına göre mana verir. Ya sen tefsirci misin? Bana ne kafama göre takılıyorum der. Kafir olur bak. Kur'an'a men fesserel Kur'an bir ra'yi fakat kefer. Kendi görüşüyle Kur'an'a tefsir getiren kafir olur diyor. Onun için haddini bilmek. Yani bütün mesele haddini bilmek. Müslüman mısın? Müslüman. İman ettin, iman ettim. Tamam. Allah'ın ahmetü şartlarına, İslam şartlarına tamam. Bu noktada insan haddini bilecek yani. Haddini bilirse ne yapar? Feselü ele zikrin kütüble alemin. Siz bilmiyorsanız zikir eline sorun, ilim eline sorun. O zaman hoca arar. Ondan sonra kitap arar. Ehli sünnet alimlere danışır. Doğru itikadı arar. Ehli sünnet itikadına başvurur. Şu tasih hakait, şu kavadül hakait. Bak bizim bu kadar derslerimiz. Efendim onlarca saat. Bütün bunları dinler. Ama öbür türlü ben onu dinlemem. Ebini dinlemem. Efendim o kimmiş, bu kimmiş, cibbeli kim, takkeli kim? Efendim diğer hoca efendiler. Efendim Ebu Bekir Sifil kim? Bilmem efendim İhsan Şen Ocak kim? Mustafa Özçimşek mi? Aman o bırak o hocaları, geç o işleri bilmem ne. Ya ehli sünnet alimleri dinleyeceksin. Ehli sünnet alimlerin kitaplarına, ilimlerine bakacaksın. E sen şimdi bunlara bakmadan ben Müslümanım nereden görme? Anamdan görme. Ya kardeşim helal var, haram var. Bak sana ne diyor? Kelime-i şehadet getirsen de kalbinden tasdik etsen de diyor. İslam'da sabit olan harama helal dersen dinden çıkarsın. E sen haramı öğrenmiyorsun ki. Ondan sonra serbest diyeceksin, helal diyeceksin. Ne var bunda diyeceksin, normal diyeceksin. Eşcinsellikte ne var diyeceksin. E işte kızın dayısıyla evlenmeye kalktı. Müftülüğe getirdiler Timurtaş Hoca rahmetli. Müftülükte vazifeliydi. Ya kızım diyorum diyor. Sen Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanmıyorsun. Sen Müslüman değil misin diyor. Dedim diyor. İnanıyorum Müslümanım dedi diyor. Nasıl dayınla evleneceksin diyor. Ya Allah benim dayımla evlenmeme ne karışır dedi diyor. Ben dayımı seviyorum, aşık oldum diyor. Ya bunu yaşadı adam. 40 sene evvel ben bunu dinledim ya. 80'de ya. Yahu Selim camisinde mihrapta oturmuş vaaz ediyordu rahmetli. Orada dinledim. Bir kere gittim zaten. Yani yatsı namazıydı. Timurtaş meşhur. Ben de Rize'den yeni gelmiştim. Dedim bir gideyim bakayım. Kasetleri var o zaman. Bir gittim bu vaazı dinledim. Kürsüye çıkmamıştım. Mihraptan konuşuyordu. Yarısı caminin dolmuş. Şaşırdım. Allah Allah. E şimdi haddini bilmek. Ya bilmedin mi? Şifaül ayyiz sual. Cehaletin şifası sormaktır, öğrenmektir. Sen ders dinlemiyorsun, sohbet dinlemiyorsun. Alime danışmıyorsun. Kitap okumuşsun. Ehl-i sünnet ulema. Kendi kafana göre nasıl Müslüman olacaksın? Amentü ezberledim. Ama al iman şartı 6, İslam şartı 5. E 5 ama kardeşim iman şartı 6 ama ve kütübü kitaplara inanmak diyor. Orada Kur'an'a inanmak diyor. Kur'an içinde 6666 ayet var. 6666 ayetten çıkan yüzlerce, binlerce, on binlerce fetva var, helal var, haram var. E sen de ve kütübü diyorsun kitaplara inandım. Tamam toptan inandın. Ondan sonra diyorsun domuz eti haramdır, niye haramdır diyorsun. E hani kitaplara inanmıştın? Yani İşte haddini bilmek, insan cahil olduğunu kabul edecek. Bilmediği için öğrenmeyi talep edecek. İman şartlarını, İslam şartlarını açılımını öğrenecek. Açılımını öğrenecek. Ne gibi? Abdesti, namazı, guslü bilmeyen nasıl namaz kılacak? İslam şartı namaz kılıyorum. Nasıl kılıyorum? Gidiyorum camide, millet ne yapıyorsa onu yapıyorum. Abdestim var mı? Yok. Guslüm var mı? Yok. Ne yapayım? Aynı hareketleri yaptım işte. E tamam da nasıl bu? Ya bu şimdi nasıl namazın dışındaki şartları var içinde, sen dışındaki şartları öğrenmemişsin. Nasıl ki gelip de milleti taklit ederek rükû secde yapan bir adamın namazı olmuyorsa, ben amentü billahi melâk de papağan gibi ezberlemiş gitmiş, kitabın içinde ne var helal bilmez, haram bilmez. Bunun imanı sayı olur mu? Abdestsiz namazı gibi. Çünkü neden? Haddini bilmediğinden, hoca beğenmediğinden, ulema'yı dinlemediğinden, harama helal der, helal haram der. Ya şu toplum şu anda öyle bir cahil ki dayısıyla evlenmeyi meşru görüyor. Ama Müslümanım diyor, bak yavrum demiyor. Ama Allah'ın dayıyla evlenmeyi haram ettiğini bilmiyor. Bu şimdi buna helal gözüyle bakıyor. Bu nasıl Müslüman olacak? Ha tamam, şimdi hiç bilmiyorduysa demin dedik ya, çok cahil kalmış. Hani orada ona öğretirsin. Ama şimdi öğretiyorsun, diyorsun bak Allah var. Haram etmiş, Kur'an var, şu var, bu var. Allah benim diyor, dayımla evlenmeme ne karışır? Ha bu noktada şimdi deminkine döndük. Sen ona doğruyu bildirdiğin halde o hala istimrar ediyorsa, görüşünü sürdürüyorsa, Osman kelime-i şehadet okusa da kafir olduğuna hüküm verilir. Yani durum çok hassas. Hassas Arapça tabiriyle, yani çok çok hisli. Çok dokunaklı. Bu bir şey. İman bu ya. Namazın oldu olmadı, namaz kıldın kılmadı, şudur budur, günahtır, fasık olursun, büyük günahtır, cehenneme girersin, sonda çıkarsın cehennemde. Ama imansız ahirete gidersen ebedi cehennemde kalırsın. Hiç cennet yüzü göremezsin. Sonsuz hayatta yanarsın. Çünkü sen fetret ehli değilsin ki. Kur'an'ın gönderilmediği, peygamberin davet tebliğine ulaşmadığı, ilim imkanlarının bulunmadığı bir dönemde veya bu dönemde de olsan, dağ başında, çölde, Afrika'da, kabilede değilsin ki. Sen her türlü ilim sebeplerine ulaşıp kendi karını zararını tespit edebilirken, İslam'ı bu kadar hafife alırsan, Müslümanlığı anadan atadan gelenek göreneğe çevirirsen, ben de Müslümanım, hadi en fazla bir kelime-i şehadet, içeriğine hiç vakıf olmazsan, sen asla imanlı ölemezsin. Allah rızası için kavadül akaid bu dersleri iyi dinleyelim, dinletelim, insanlara ulaştıralım. İnsanları mutlaka bu bizim sitelerdeki bu itikat derslerine, kavadül akaide, şifa içeri vesaire sohbet yönlendirelim. Diğer ehl-i sünnet ulemamızın da sohbetleri, ilimleri, dersleri var. Allah hepsinden razı olsun. Ehl-i sünnet ulemanın sayısını müjdat eylesin. Şerlerden onları da bizi de muhafaza eylesin. İtikatlarımızı muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmek cümlemize müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem.